jak tě Pepe požádal o ruku. Nevzpomínám si. Víš, proč jsem tady? Potřebuji ženu. Souhlasíš? Smějete? Co řekl další? Co jsi řekla ty? Už nevím. Měla jsem srdce až v krku. Bylo to poprvé, co jsem byla sama v noci s mužem. A zrovna jsi tak krásný.